Czemu poradził sobie z sierścią Tofika na kanapie i dywanie? Rzeczywiście, jest go za co kochać. Odkurzacz Samsung Bespoke Jet. A ty, za co go pokochasz? Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 12 listopada i 17. Michał Matus, kłaniam się, a serwis przygotował i przedstawi Michał Przerwa. 40 miliardów złotych na stole. Wstępna zgoda Unii na wypłatę Polsce pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. 11 albo 18 maja 2025 roku. To najbardziej prawdopodobny termin pierwszej tury wyborów prezydenckich w Polsce. Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów imienia Jolanty Brzeskiej chce działań Adama Bodnara w sprawie śmierci działaczki. Jest wstępna zgoda Komisji Europejskiej na drugą wypłatę Polsce pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Chodzi o 9 miliardów 400 milionów euro. Bruksela dała zielone światło dla dalszych procedur. Dziś komisja pozytywnie zaopiniowała drugi i trzeci wniosek z Polski o wypłatę pieniędzy. Teraz ocena komisarzy zostanie przekazana krajom członkowskim do zatwierdzenia. Najpierw zajmą się tym eksperci z Unijnego Komitetu Polityki Gospodarczej, później z Komitetu Finansowo-Ekonomicznego. Trwają zabiegi, by wszystkie procedury zostały sfinalizowane w nieco ponad miesiąc, bo to będzie oznaczało, że pieniądze popłyną do Polski jeszcze w tym roku, a niewykluczone, że jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Fundusze mają być przeznaczone na reformy w sektorach opieki zdrowotnej, cyfryzacji i rynku pracy, także na poprawę jakości powietrza i mobilności oraz na rozwój regionalny. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 11 albo 18 maja 2025 roku to zdaniem Szymona Hołowni najbardziej prawdopodobny termin pierwszej tury wyborów prezydenckich w Polsce. Zgodnie z konstytucją marszałek Sejmu wyznacza ich termin. Marszałek Hołownia powiedział, że na rozpisanie wyborów prezydenckich będzie miał czas między 6 stycznia a 6 lutego przyszłego roku. Będę się starał to zrobić najszybciej, jak się da, zaznaczył. Do wyboru, jeżeli chodzi o daty, o ile dobrze pamiętam, samych wyborów pierwszej tury jest 1, 3, 4, 11 i 18 maja. No te pierwsze daty są, jak wiadomo, trudne, no bo to jest długi weekend, więc pewnie któraś z tamtych, które są poza długim weekendem, ale nie podjąłem jeszcze decyzji, zobaczymy jak będzie, to też nie jest jakiś wielki rozstrzał czasowy, że tu na przestrzeni 2 miesięcy można decydować. Wybory będą w maju, jednym słowem, a zostaną ogłoszone w styczniu. Wybory w Polsce odbywają się w dniu ustawowo wolnym od pracy. Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów imienia Jolanty Brzeskiej chce działań Adama Bodnara w sprawie śmierci działaczki. Zdaniem stowarzyszenia decyzja Prokuratury Regionalnej w Gdańsku o umorzeniu śledztwa jest nie do przyjęcia, stąd wniosek do ministra sprawiedliwości. Antoni Wierzchot mówił, że zabójstwo Brzeskiej to jedna z największych dotąd niewyjaśnionych zbrodni politycznych w III Rzeczpospolitej. Domagamy się trzech rzeczy. Po pierwsze, wznowienia śledztwa w sprawie zabójstwa Jolanty Brzeskiej, wznowienia postępowania umorzonego jeszcze w 2021 roku w sprawie zaniedbań prokuratury i policjantów, zwłaszcza w pierwszym okresie po zabójstwie, i wniosku o powołanie Sejmowej Komisji Śledczej w sprawie nacisków politycznych po prostu na ciągłe zamiatanie tej sprawy pod dywan. Zwęglone ciało Jolanty Brzeskiej znaleziono w Warszawie w Lesie Kabackim w marcu 2011 roku. Początkowo jej śmierć została zakwalifikowana jako samobójstwo. W czwartek prokuratura w Gdańsku ma przedstawić informacje dotyczące umorzonego postępowania. Na więcej o tej sprawie już niebawem. Zapraszamy do Trójki. Przypominają sobie wiedzę z zakresu ruchu drogowego, uczą się zasad udzielania pierwszej pomocy i wymieniają doświadczeniami. Kilkudziesięciu seniorów bierze udział w bezpłatnych warsztatach Bezpieczni 60+ w Podbiałostockim Wasilkowie. To szkolenie zorganizowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Podczas wykładu specjaliści przypominają m.in. jakie kary czekają kierowców jadących po użyciu alkoholu. Takie przypomnienie, mój mąż ma już 75, ja 71 lat, też jeździmy długo, bo od 70 lat widzimy różne te przypadki. Mój mąż zawsze mówi, myśl na drodze, a niektórzy jeżdżą bezmyślnie. Podzieliłem się sam wiedzą trochę i upewniłem się, czy dobrze robię, czy nie. Ja mam dzieci i wnuki i jak jeżdżę z nimi i widzę, co się robią nie tak, to ja staram się im podpowiedzieć, bo my już swoje wiemy. No trochę tam nowych rzeczy jest, zmiana przepisów jest stale jakaś tam na bieżąco. Prowadząc te szkolenia, nie tylko doskonalimy technikę jazdy, ale też w części teoretycznej przypominamy przepisy prawa o ruchu drogowym. Ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego Krzysztof Kozłowski. Pamiętajmy, że osoby 60+ to pewien autorytet, są obserwowani przez wnuki, ich zachowania są później powielane w praktyce, dlatego korzystając, że docieramy do grupy autorytetów, oni przekażą te informacje dalej dla swoich rodzin. Cel akcji jest jak najbardziej zasadny i przełoży się to na to, że społeczeństwo, które no niestety, ale jest coraz starsze, będzie coraz bardziej bezpieczne na drogach. W Wasilkowie seniorzy korzystają też z symulatorów. monitorów dachowania i zdarzeń, ale też mogą skorzystać z alkogogli symulujących stan upojenia alkoholowego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 17:05 w Trójce, czas na sport, Dariusz Urbanowicz. Reprezentacja Polski w piłce nożnej mężczyzn szykuje się do zbliżających się wielkimi krokami meczów Ligi Narodów. Trwa zgrupowanie w Portugalii na pierwszy ogień już w piątek w Lizbonie. Podopiecznym trenera Michała Probierza przyjdzie się zmierzyć właśnie z Cristiano Ronaldo i spółką, mówi Michał Probierz. Bo obojętnie jakbyśmy nie patrzyli, obojętnie jakbyśmy nie mówili, to jest 11 na 11, dopóki ktoś nie dostanie czerwonej kartki. Kwestia przesunięcia jednego czy drugiego zawodnika, kwestia dojścia w danej sytuacji, kto gdzie dochodzi ze strefy, jak rozrysujemy, to zawsze dojdzie do takiego ustawienia, jakiego chcemy. I to jest właśnie piłka ma tyle pięknych takich momentów, że obojętnie jakbyśmy nie pokazali i nie rozrysowali, to zawsze ktoś będzie miał rację, kto na końcu wygra. Przypomnijmy, piłka jest okrągła, a bramki są dwie. Zarówno piątkowe spotkanie z Portugalczykami, jak i poniedziałkowe ze Szkocją na Narodowym w Warszawie rozpoczną się o godzinie 20:45. Pozostajemy przy piłce nożnej. Trener Jacek Magiera stracił pracę w zajmującym ostatnie miejsce w tabeli Ekstraklasy Śląsku Wrocław. Stanowisko klubu przedstawia rzecznik prasowy Jędrzej Rybak. Pierwszą drużynę poprowadzi duet trenerski Michał Hetel oraz Marcin Dymkowski. To trenerzy, którzy od wielu lat są związani ze Śląskiem Wrocław. Oni do czasu wyboru nowego pierwszego szkoleniowca będą prowadzić zespół. Nowym dyrektorem sportowym został zaś Rafał Grodzicki, również były piłkarz Śląska, który rozpoczyna pracę nad tym, by podnieść drużynę i by Śląsk walczył w górnych rejonach tabeli, a nie tak, jak jest to obecnie. Przed nami wieczór z emocjami siatkarskimi w europejskich pucharach. Budowlani Łódź rozegrają drugi w tym sezonie mecz w Lidze Mistrzyń. Po drugiej stronie siatki stanie zespół Neptun's Nantes, mówi trener budowlanych Maciej Biernat. Szanujemy i darzymy rywala respektem, natomiast my musimy patrzeć przede wszystkim na siebie i wyciągać wnioski na przyszłość dla naszej drużyny z rywalizacji z takimi zespołami. Po to chcieliśmy awansować do Ligi Mistrzyni, aby móc sprawdzić, na jakim poziomie jesteśmy. Dziś sprawdzian również dla projektu Warszawa, który w arenie Ursynów zagra z Masejkiem o godzinie 20:30. To Liga Mistrzów oczywiście. Prezes Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasz Hamera został wybrany na wiceprezydenta Światowej Federacji Żeglarskiej World Sailing. Prezydentem po raz kolejny został Chińczyk Kuan Hai Li. W nocy zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, w górach rozpogodzenia, lokalnie może popadać mrzawka, słaby deszcz albo śnieg, miejscami także marznący i mogą powodować te opady gołoleć. Trzeba uważać. Temperatura maksymalna, minimalna w ciągu nocy od minus 1 stopnia miejscami we wschodniej połowie kraju do plus 2 na zachodzie, nad morzem cieplej od 2 do 4 stopni, a najchłodniejsze mają być w nocy rejony podgórskie, tam od minus 6 do minus 2 stopni Celsjusza. Jutro, jeśli chodzi o zachmurzenie, to całkowite, z lokalnymi przejaśnieniami na północy Polski, w Karpatach rozpogodzenia. Mrzawka, deszcz mogą lokalnie padać i powodować gołoleć. W Sudetach także może delikatnie sypnąć śniegiem. Temperatura maksymalna zapowiadana przez synoptyków to od 0 stopni na wschodzie i południu, przez około 3 w centrum i na zachodzie do plus 8 nad samym morzem, ale najchłodniej ma być lokalnie w rejonach podgórskich Karpat, tam minus 2 stopnie Celsjusza. Jutro, w ciągu dnia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po godzinie 17. Ewa Lipowicz, Krzysztof Sagan, Daniel Leśniewski, Michał Matus. Ten skład w Trójce dla Państwa do 19. Zapraszamy do Trójki. Przed nami Tarcza Wschód i jej losy, cukrzyca wśród dzieci i temat świętowania niepodległości. Jak nam się udało? O tym za chwilę. Teraz Clementine. Blue smoke and warm breeze by the sea of cool teas. Walk through the city in red, breaking hearts and turning heads. Three weeks have passed, calling back a long lost. Walking to the sea again, calling. lost and summer's past. We were never meant to last. Black bow and black rain. Janis and the Yo, Clementine, 13 minut po godzinie 17. Tu trójka. Święto Narodowe za nami, dziś 12 listopada w końcu. Podsumowania wypadają lepiej niż w poprzednich latach. Na ile dobrze w ogóle? O tym opowie Józef Niewiarowski. Setki rad, tysiące biało-czerwonych flag i głosów śpiewających chórem hymn Polski. Ale także dziesiątki zatrzymanych. 94 osoby posiadały lub używały materiałów pirotechnicznych. Aspirant Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji. Policjanci przy tym zabezpieczyli 197 rac, 18 stroboskopów i dwie wyrzutnie. Przepraszam, a co to takiego wyrzutnia? Wyrzutnie, nazwijmy to takiego materiału wybuchowego, nazwijmy to taka a la petarda, która jest wyrzucana w powietrze. Mieszkańcy jednego z bloków wywiesili transparent "Prawdziwi patrioci nie maszerują z faszystami". OKO.press nagrało narodowców reagujących na ten napis. Wszystkim lewakom, antykiarzom, tak samym obywatelom. I tak właśnie oprócz biało-czerwonych flag, rodzin z dziećmi, uśmiechniętych rzesz ludzkich. U nas to już taka wieloletnia tradycja. Całą rodziną przyjeżdżamy na Marsz Niepodległości. Jakie dzisiaj jest święto? Pamiętasz? Niepodległości. Rozgrywała się znana z wcześniejszych lat wojna polsko-polska. Polska kultura polityczna od czasów odzyskania niepodległości jest kulturą polityczną głębokiej polaryzacji. Historyk, redaktor naczelny Krytyki Liberalnej, dr Jarosław Kujsz. Te głębokie polaryzacje występują we wszystkich krajach, które odzyskiwały niepodległość. Polaryzacja związana z tym, że jedna strona politycznego sporu pragnie być wierna wartościom z czasów podległości, a druga pragnie zrobić wszystko, żeby dołączyć do klubu państw niepodległych. Nie należy się tym specjalnie przejmować, należy raczej twierdzić, że skoro podlegamy pewnym prawidłowościom, to też mamy szansę na to, żeby w pewnym momencie ułożyć się ze sobą. Święto niepodległości coraz rzadziej znaczy dla nas dzień walki, a coraz częściej dzień świętowania. Takie wnioski można wysnuć nie tylko z relacji policji, która z powodzeniem zabezpieczyła marsz, ale również z relacji zarządu oczyszczania miasta. Najwięcej było puszek, butelek i kartonów. Rzeczniczka ZOM Magdalena Niedziałek. Zdarzały się także pozostałości po materiałach pirotechnicznych, ale było ich zdecydowanie mniej niż w ubiegłych latach. Tylko jedna osoba została zatrzymana za propagowanie nazizmu. Czyli polaryzacja niepodległego społeczeństwa z samego odzyskiwania niepodległości się wzięła. Ciekawa to perspektywa. Interesuje mnie też, jak państwo na to patrzą. 22.73, proszę dzwonić. A na zegarach już 16 minut po godzinie 17. Nothing can come close. Nothing can come close. Nothing can come close. Nothing can come close. Moloko i Familiar Feeling za nami. Tu program Trzeci Polskiego Radio i popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 19, no już prawie nawet 20 minut po godzinie 17. Teraz zajmiemy się tematem cukrzycy, która jest wyjątkowo częstą chorobą. Mają ponad 2 miliony osób, z czego co czwarta o tym w ogóle nie wie. Cukrzyca to choroba cywilizacyjna XXI wieku, także w Polsce, i ma ścisły związek z nadwagą, która dotyczy coraz większej liczby ludzi. Uczyłam, bo siedzi się w domu, tylko się je, ogląda telewizję i więcej nic. Niewłaściwe żywienie plus stres minus ruch. Równanie na cukrzycę jest banalnie proste, ale nie tylko dorośli konsekwentnie pracują na tę chorobę, również dzieci. Posiadam jedną kanapkę z szynką, sałatą i pomidorem. Sezamki, czekoladkę, pomidorki i bagietkę. Tosty z szynką i serem. A do tego gazowane, słodzone napoje, no i słodycze, mieszanka wybuchowa. Jemy dość wysoko przetworzoną żywność. Monika Hajduk, dietetyk kliniczny. Jemy sporo cukrów prostych, które są dodawane do wielu produktów. Polskie dzieci zjadają 25 łyżeczek cukru dziennie. Jest czynnik genetyczny, na który nie mamy wpływu, ale tak naprawdę głównie zależy od tego, ile mamy kilogramów, czyli od nadwagi, otyłości i od naszej masy mięśniowej. Profesor Adam Krętowski, endokrynolog i diabetolog z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Wypowiedź dla Polskiego Radia Białystok. Im mniejsza masa mięśniowa, która się zmniejsza, tym większe ryzyko rozwoju cukrzycy. Co możemy zrobić? To jest właśnie ta aktywność fizyczna. I właściwe żywienie. Tyle, że na co dzień, co tu dużo mówić, w epoce pędu i permanentnego braku czasu, to zadanie karkołomne. Musimy przestać myśleć o byciu na jakiejś tam diecie, bo potem to się kończy tym, że jesteśmy przed, na, po diecie. Musimy zmienić styl życia ogółem, małymi krokami. Ważne, by też samemu, mimo braku chęci, przygotowywać jedzenie. Polecamy metodę podwójnego gotowania weekendowego, tak to nazywamy. Czyli na przykład w niedzielę jeden obiad, który jest na niedzielę i na poniedziałek, i drugi gotowy na wtorek i na środę. I większość tygodnia załatwiona, wystarczy tylko potem w środę znowu coś ugotować na czwartek i piątek. I co ważne, trzeba się badać. Cukrzyca to podstępna choroba, zaczynająca się od stanów przedcukrzycowych, które można wraz z otyłością leczyć. Mamy projekt, który się nazywa Zatrzymaj cukrzycę, Polski Rejestr Diabetologiczny. Podajemy nowoczesne leki. W tej chwili mamy ponad 900 białostoczan włączonych do tego projektu. W ciągu pierwszych kilku miesięcy średnio pacjenci zredukowali masę ciała o 9 kg. U blisko 80% cofnął się stan przedcukrzycowy. A to ważne, by zapobiegać, a jeśli już leczyć, to zawczasu, na wstępnym etapie. Najgorzej, gdy cukrzyca rozwinie się na dobre i zacznie siać spustoszenie. Cukrzycy w Polsce przyglądał się Kuba Witkowski. Rozwinięta cukrzyca wielokrotnie zwiększa ryzyko miażdżycy, choroby wieńcowej, zawału serca, chorób nerek czy nowotworów. Warto o tym mówić. Na zegarach 23 minuty po godzinie 17. Daria ze Śląska w Trójce i jej falstart albo faul. Miałam zagrać na bis, światła, dywanek w kan. Dostać punkty za styl, potem szampan i bal. Chciałam rzucić za trzy, ale zmienił się plan. Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. Głowa puchnie.

27-letni mieszkaniec. Szczytna mężczyzna siedzi w areszcie, grozi mu dożywocie. Jest śledztwo prokuratury w sprawie samospalenia mężczyzny w centrum Krakowa. Wczoraj nad ranem 47-latek oblał się łatwopalną substancją i podpalił pod budynkiem kurii krakowskiej. Wieczorem zmarł. Zlecona została sekcja zwłok 47-latka. Zwierzchnik kościoła anglikańskiego, arcybiskup Canterbury Justin Welby, złożył rezygnację. Przyczyną są wyniki policyjnego dochodzenia. Według nich arcybiskup Welby nie poinformował władz o nadużyciach seksualnych popełnianych przed laty przez pracownika letniego obozu chrześcijańskiego. W nocy zachmurzenie całkowite, ale z przejaśnieniami. Może popadać miejscami mrzawka czy słaby deszcz, które marznąc będą powodować gołoleć. Trzeba uważać. Temperatura minimalna w ciągu nocy od minus jednego miejscami we wschodniej połowie kraju do plus dwóch na zachodzie lub plus czterech nad samym morzem. Najchłodniejsze jednak będą rejony podgórskie, tam od minus sześciu do minus dwóch. Jutro w ciągu dnia temperatura zdecydowanie wyższa niż w nocy, do 8 stopni Celsjusza nad morzem. Około 3 stopni Celsjusza ma być w centrum, 0 na wschodzie, a lokalnie w rejonach podgórskich Karpat około minus 2 stopni Celsjusza. The Roots i The Seed w Trójce na rozpoczęcie tej półgodzinnej. You just drop your cold, cause one monkey don't stop the show. Little Mary's bad, in these streets she done ran ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to peep the plan, cause you was quick to learn. And we can make money to burn if you allow me to lay this game. I don't ask for much, but enough room to spread my wings, and the world finna know my name. I don't ask for much these days, and I don't 24 minuty do godziny 18. Za kilka chwil w Trójce Puls Trójki, w którym rozmowa o Tarczy Wschód. A już teraz Missouri Lordofon, kawałek, na który można zagłosować w naszej liście przebojów. Pierwsza trójka. Wystarczy wejść na trójka.polskiradio.pl no i tam oddać głos. Na lewym jej brzegu samotnie spędzam dzień. Nie płakała, kiedy wyjeżdżała z miasta. Co robić? Sam nie wiem, w klubie dla samotnych serc. Bez niej jeszcze bardziej szara jest Warszawa. A dla niej mógłbym pieszo iść nad rzekę Missouri. A dla niej bym popłynął tam pod prąd. Choć ojciec mówił, że są takie dni, że jesteś sam. Nie dla mnie jest samotność. Nie dla mnie jest samotność. Ktoś powiedział mi, kiedyś będzie lżej, a już rok od kiedy nie ma jej. Nic nie zmienia się. Zamiast pić teraz sam, aż zabiję ból. Nad Wisłą błąkam się jak duch. Niech mnie porwie nut. A dla niej mógłbym pieszo iść nad rzekę Missouri. A dla niej bym popłynął tam pod prąd. Ojciec mówił, że są takie dni, że jesteś sam. Nie dla mnie jest samotność. Nie dla mnie jest samotność. Nie dla mnie. Jeśli po latach nagle staniesz w mych drzwiach, jak Boga kocham, rzucę wszystko, co mam. Dla ciebie mógł pieszo iść nad rzekę Missouri, bo Wisła zbyt kojarzy się z tobą. Choć ojciec mówił, że są takie dni, że jesteś sam. Nie dla mnie jest samotność. Nie dla mnie jest samotność. Nie dla mnie. Przypominam o głosowaniu. trójka.polskieradio.pl. A już teraz na 22 minuty przed godziną 18. Pora na głębszą rozmowę. Paweł Turski jest już w studiu. Puls Trójki. I na łączach też są nasi goście. Pierwszą jest Lucyna Smoktunowicz, wójt gminy Hajdnówka. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Oraz jest wraz z nami generał Tomasz Drewniak, były szef wojsk lotniczych i inspektor sił powietrznych. Również dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. To rozpocznijmy może od Podlasia, bo Ministerstwo Obrony Narodowej dzisiaj uspokaja właśnie mieszkańców tego regionu Polski, którzy boją się, że budowa Tarczy Wschód zmusi ich do przeprowadzki. Odbyło się dzisiaj spotkanie właśnie między innymi z samorządowcami w Białymstoku, a następnie minister, wiceminister MON Stanisław Wziątek udał się do Hajnówki, do Hajnowskiego Domu Kultury, aby uspokajać mieszkańców. To pytanie w takim razie kieruję do pani wójt. Czy udało się uspokoić mieszkańców, bo mieszkańców jednak się boją przeprowadzki, z tego co czytałem w lokalnych mediach hajnowskich. Chodzi o to, że mieszkańcy owszem boją się jakichś przeprowadzki czy jakichś zmian, dlatego że swego czasu poszły jakby no, plotki. Ja myślę, że plotki, dlatego że wystarczy, że ktoś nie zrozumiał wypowiedzi i na przykład czy nie dostał odpowiedzi, więc wtedy zaczyna w głowach się rodzić, na pewno coś jest ukrywane i będą wywłaszczenia, no bo jak pobudować tą Tarczę Wschód, tak? Więc zrodziły się takie niepokoje i dzisiaj chodziło o to między innymi, żeby na miejscu tutaj w Hajnówce mieszkańcom wyjaśnić. Ja obserwując to już po spotkaniu w Białymstoku, wydawało mi się, że na początku było wszystko jakby uspokojona atmosfera, tylko wydaje mi się, że jest w dalszym ciągu jeszcze takie niedowierzanie wśród mieszkańców, że może jednak coś jest niedopowiedziane, bo należy zrozumieć sytuację wojska w momencie, kiedy mamy normalną sytuację w kraju, tak, i jest budowane zabezpieczenie, poprawianie bezpieczeństwa naszego kraju. Nie mówimy o żadnej sytuacji stanu wojny czy czegoś innego, tak? Zupełnie wtedy inne wchodzą w grę ustawy czy jakieś zapisy specustawy. Natomiast tak normalnie to Ministerstwo Obrony wykonuje swoje działania po to, żeby było nam tutaj bezpieczniej. I oczywiście były zapewnienia ze strony osób, które przyjechały z Warszawy, że nie przewiduje się ani wywłaszczeń, ani wysiedleń, które gdzieś tam w eterze się pojawiły. Minister Wziątek stwierdził właśnie, że wywłaszczeń nie będzie w kategoriach strategicznych. Jeśli się pojawią, to będą miały charakter tylko i wyłącznie incydentalny. Jest wraz z nami pan generał Tomasz Drewniak. To ja bym chciał tak zapytać pana, panie generale, czy rzeczywiście ta tarcza wschód jest tak bardzo potrzebna? Bo z jednej strony 700 kilometrów dla bezpieczeństwa, ale aż 50 kilometrów w głąb kraju. To może rodzić niepokój mieszkańców, no bo jeżeli 50 kilometrów w głąb kraju, no to są gospodarstwa oczywiście, które ta tarcza obejmie. No i będzie też na nie wpływać, ale chyba ta inwestycja jest konieczna i niezbędna. No po pierwsze, to nie jest tak, że będziemy budować linię Maginot, która całkowicie będzie strefą wojskową i wszystkich trzeba będzie wysiedlić. To oczywiście jest jakaś całkowita nieprawda. Pamiętajmy, że tarcza wschód ma wzmocnić nasz system obronny. Jednym z jej celów jest to, abyśmy już istniejące przeszkody, już istniejące ukształtowanie terenu podnieśli jego wartość obronną. Czyli, nie wiem, jeżeli mamy mały mostek, a jest rozlewisko czy bagno, to żebyśmy ten mostek odpowiednio doposażyli, opancerzyli czy zbudowali koło niego różnego rodzaju zapory inżynieryjne, które mi pozwolą i tak dalej, i tak dalej. To nie będzie równało się z tym, że kogokolwiek będziemy wysiedlali. Myślę, że jeżeli będą jakiekolwiek przedmioty, będą bardzo incydentalne. Raczej może być sytuacja taka, że na gruntach rolnych czy na tego podobnych rzeczach będzie budowana infrastruktura, ale ja bym tutaj nie miał żadnych obaw. Mówimy o głębokości 50 kilometrów, dlatego że tak wygląda użytowanie wojsk. Ja nie będę teraz już wchodził w detale, ale tak wyglądają użytowane linie obrony. Zresztą to dzisiaj widać na Ukrainie, jakie głębokie są linie obronne, żeby były skuteczne po prostu. To wróćmy do pani wójt gminy Hajnówka, do pani Lucyny Smoktunowicz. Ja często odwiedzałem z trójkowym mikrofonem tereny Podlasia, gdy powstawała zapora, gdy już ona powstała. To teraz tak się zastanawiam, jak bardzo tarcza wschód będzie ingerować w dotychczasowe zabudowania, bo gdy byłem na miejscu z trójkowym mikrofonem, no to ta zapora aż tak bardzo nie wpłynęła na nawet działalność turystyczną, chociażby Białowieży. To tarcza wschód bardziej będzie wpływać na wasze życie według tych planów, które przedstawia rząd i Ministerstwo Obrony Narodowej? Ja tutaj muszę się odnieść do mego przedmówcy, ponieważ ja tak myślę z punktu osoby cywilnej, nie wojskowej. Tarcza wschód nie będzie obejmowała 50 kilometrów. Tarcza wschód. Tam, owszem, oddziaływania jakieś będą, ale tu chodzi o to, żeby mieszkańcy Polski zrozumieli na przykład, że to nie jest tak, że 50 kilometrów od granicy to jest tarcza wschód i tutaj nic nie można robić. Nie, to będzie kilkaset metrów. Natomiast jakieś inne, no bo wiadomo, wojsko będzie się poruszało, jakieś swoje tam cele będzie miała, ale my tutaj będziemy funkcjonować normalnie. Tak jak było chociażby właśnie z wiosny, kiedy powstała strefa buforowa. Myśmy normalnie tutaj funkcjonowali, odbywały się wszystkie imprezy, jest bezpiecznie i te wszystkie działania są po to, aby zwiększyć może to bezpieczeństwo, tak powiem, dlatego że ja nie widzę wpływu, żeby takiego negatywnego, żeby nie przyjeżdżali turyści. Może powiem wręcz inaczej, to my sami stwarzamy coś takiego, że potrafimy zniechęcić turystów do przyjazdu do nas. Dlaczego? Dlatego, że sami zaczynamy doszukiwać się we wszystkim, co jest robione, co jest mówione, jakichś negatywów. No bo może jednak po co, tak? Albo będzie źle. I przez to sami budujemy taką złą atmosferę dla samych siebie. Nie, tutaj jest bezpiecznie, było i jest bezpiecznie. A jeżeli czasem ktoś mówi, że tu wojsko jeździ, ja rozumiem te osoby, które nie miały kontaktu z wojskiem, natomiast my całe życie, ja mam 50 parę lat, ja tutaj mieszkam całe życie i zawsze miałam kontakt z wojskowymi, ponieważ na terenie gminy Hajnówka funkcjonowała jednostka i funkcjonuje, więc dla nas mundur był jakby codziennością. Czyli to życie na miejscu się nie zmienia, a turystów nadal trzeba przekonywać w takim razie do tego, że warto wybierać się na Podlasie w okolice granicy z Białorusią, bo jest tam bezpiecznie, ale czy państwo widzą, wrócę do tego swojego pytania, to w tych projektach, że Tarcza Wschód może wpłynąć bardziej właśnie na waszą działalność, czy ona jest tak samo zachowawcza, jeżeli chodzi o troskę, o wasze interesy, jak zapora, która powstawała za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości? Znaczy, ja myślę, że ogólnie, nie wiem, czy dobrze zrozumiałam, mi się wydaje, że ogólnie to powinno dla niektórych przedsiębiorców na przykład pomóc w ich działalności, z tym, że tutaj chodzi o to, że są różne płaszczyzny prowadzenia działalności gospodarczej i niektórzy może skorzystają, inni być może nie. To jest trudne do przewidzenia na tym etapie. Oczywiście. Łatwiejsze do przewidzenia jest to, że jutro otwarta zostanie baza w Redzikowie, która stanowi część amerykańskiej tak zwanej tarczy antyrakietowej. To powracam do pana generała Tomasza Drewniaka. Długo czekaliśmy na tę bazę. No to jest opóźnienie prawie 6-letnie, ale jest powód do radości, że 13 listopada 2024 roku będziemy bezpieczniejsi. Czy to już trochę po terminie? No, lepiej późno jak wcale, jak mówi stare polskie przysłowie, więc trzeba się cieszyć z tego, że wreszcie ten projekt dotarł do końca. Będzie. Pamiętajmy, że jest to część dużego systemu. To, co jest w Polsce, jest częścią dużego systemu ochrony Europy, NATO przed rakietami balistycznymi średniego i małego zasięgu, więc każda taka instalacja podnosi nasze bezpieczeństwo. Każdy pobyt stały, bo tutaj będzie stała baza żołnierzy sojuszniczych, tym amerykańskich, podnosi nasze bezpieczeństwo. Także jakbyśmy na to nie patrzyli, to jesteśmy w wygranej sytuacji. To tak, wróćmy na Podlasie, bo baza w Redzikowie to jest województwo pomorskie, powiat słupski. Czy czegoś wam tam na miejscu potrzeba jeszcze w takim razie? No bo jedna rzecz i ta jedna strona medalu to jest oczywiście to, że my jako media musimy ciągle informować turystów, że warto do was przyjeżdżać, bo jest bezpiecznie. Ale jest jakaś druga czy trzecia strona medalu? Bo może jednak te wszystkie zapory, ja pamiętam, byłem w zeszłym roku, mimo zapory i tak migranci przedostawali się. To może coś jeszcze jest potrzebne, może większa obecność, czy może właśnie ta Tarcza Wschód, która ma powstać do 2028 roku? Jeżeli chodzi o mnie, to muszę powiedzieć, że na dzień dzisiejszy mamy trochę jakby mniej, naprawdę mniej przekroczeń przez granicę, więc tych służb zwiększenia jakby z mojego punktu widzenia nie ma potrzeby. Tutaj tyle, ile jest, myślę, że wystarcza. Wręcz może nawet teraz widzę na ulicy mniej już jest policji. I nie wiem, czy myśmy się przyzwyczaili, ale naprawdę jakby nie ma aż takiej potrzeby wzmacniania może właśnie przez te służby dodatkowe. Tyle, ile jest, to myślę, że odgórnie rząd wie i odpowiednie ministerstwo, ile wysłać tak i jakich służb mundurowych. Nam jedynie chodzi, myślę, o to, aby poszło w świat, w Polskę, przesłanie, że naprawdę tutaj jest bezpiecznie i to nie ma co się obawiać, bo to po prostu urosło do takiej rangi wielkie, że są wywłaszczenia, to urasta coraz bardziej, albo może jest wojna, czy będzie wojna. Nie, po prostu my tutaj żyjemy, bo tak jak się żyło cały czas przy tej granicy wschodniej. Zresztą przy wschodniej, tak jak w różnych okresach, przy różnych granicach się żyło. Ci ludzie, którzy żyją na granicy, to zawsze z czymś tam to się wiąże, a że teraz u nas stało się, jak się stało i są potrzebne te zabezpieczenia, to niech one będą, bo ja uważam, że bezpieczeństwo państwa jest najważniejsze, bo bezpieczeństwo państwa, a tym samym bezpieczeństwo obywateli. I niestety niektóre sprawy są ponad wszystko, o tak powiem. To jeszcze na koniec skieruję pytanie do generała Tomasza Drewniaka. Panie generale, coś jeszcze jest nam potrzebne oprócz tej bazy w Redzikowie, tej Tarczy Wschód? Coś jeszcze, oprócz może wzmacniania jeszcze naszej armii? No na pewno wzmacnianie armii, to co pan powiedział, jest ważne. Ważne też, żebyśmy mieli coraz lepsze relacje z naszymi sojusznikami europejskimi, amerykańskimi, bo to oni też będą tworzyć tą masę krytyczną, gdyby przyszło co do czego. I te relacje polityczne, relacje takie czysto wojskowe w czasie ćwiczeń i tak dalej są bardzo ważnymi elementami. Więc jest wiele aspektów do tego, żeby nasze bezpieczeństwo podnosić, bo tak naprawdę najbezpieczniej byłoby, znaczy najbezpieczniejszą sytuacją dla nas będzie taka, w której nasza siła poprzez to, co my posiadamy, poprzez nasze sojusze spowoduje, że przeciwnik nawet nie pomyśli o tym, żeby nas zaatakować. To jest najbardziej pożądany stan. Nie kiedy będziemy się bronić i udowadniać, że jesteśmy mocni, tylko zanim przeciwnik rozpocznie cokolwiek, to po prostu stwierdzi, że mu się to nie opłaca i nigdy nas nie zaatakuje. To jest stan, do którego powinniśmy dążyć. A przypomnijmy, że takie zadanie ma właśnie Tarcza Wschód, która ma powstać do 2028 roku, pochłonie 10 miliardów złotych, jak powiedział dzisiaj w Białymstoku wiceminister Tomczyk. Chcemy, żeby ten program był finansowany ze środków budżetu państwa, ale też ze środków Unii Europejskiej oraz NATO, a Tarcza Wschód ma trzy zasadnicze cele: wzmocnienie zdolności przeciwzaskoczeniowych, w tym poprzez zwiększanie możliwości rozpoznania, kontrmobilność, czyli utrudnianie poruszania się przeciwników oraz zwiększanie mobilności naszych sił. Tarczy Wschód oraz o kolejnych etapach umacniania polskiej obrony rozmawialiśmy z wójt gminy Hajnówka Lucyną Smoktunowicz. Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu. Oraz generałem Tomaszem Drewniakiem, byłym szefem wojsk lotniczych i inspektorem sił powietrznych. Również dziękuję. Dziękuję państwu. A to był Puls Trójki Pawła Turskiego. Dziękuję. Dziękuję. Where I've tried.